finansowym. Poznaj bezkonkurencyjną ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców na modele Audi Q5 i Audi A6, gotowe do odbioru. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, to Trójka, jest czwartek, 7 listopada. Na serwis zaprasza Michał Przerwa. Od dziś w receptomatach nie da się kupić fentanelu czy marihuany. Posłowie zajmą się dziś ustawą antyhejterską. Prezydent i szef MON-u porozumieli się w sprawie listy oficerów przewidzianych do awansów. Fentanyl i marihuana na liście substancji, których nie można kupić przez receptomaty. Dziś wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie środków odurzających i substancji psychotropowych. Nowe przepisy zakładają, że receptę na niektóre leki psychotropowe będzie mógł wystawiać lekarz tylko po osobistym zbadaniu pacjenta, wyjaśnił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Jakub Gołąb. To będą takie substancje jak fentanyl, morfina, oksykodon oraz marihuana. Te substancje niestety są często i były nadużywane. Rzecznik dodał, że wyjątkiem będzie sytuacja, w której chodzi o kontynuację leczenia, a receptę wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który zna pacjenta. To jeżeli lekarz już wcześniej wypisywał taką receptę na osobistej wizycie, to potem może taką receptę przedłużyć w ramach teleporady. Ministerstwo wprowadziło takie rozwiązania, aby ograniczyć nadużywanie substancji, które powodują uzależnienie i są niebezpieczne dla zdrowia i życia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Sejm zajmie się dziś projektem ustawy antyhejterskiej. Dzięki niemu osoby, które anonimowo obrażają w sieci, mają przestać być bezkarne. Projekt przygotowali posłowie Polski 2050. Regulacja wprowadza do polskiego porządku prawnego tak zwany ślepy pozew. Projekt przewiduje, że osoba, która spotka się z cyberprzemocą z anonimowego albo fałszywego konta, będzie mogła zgłosić sprawę bezpośrednio do sądu. Ten z kolei będzie mógł zażądać od administratora strony ujawnienia numeru IP sprawy. Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka z Polski 2050 mówi, że czas skończyć z hejtem w sieci. Co jeszcze musi się wydarzyć, żebyśmy poważnie zaczęli podchodzić do problemu hejtu w internecie? Ile jeszcze młodych osób musi odebrać sobie życie, żebyśmy zajęli się tym z pełną odpowiedzialnością i z pełną powagą? Co jeszcze musi się wydarzyć, żebyśmy przestali my, wy, oni używać hejtu do robienia polityki? Pierwsze czytanie projektu zaplanowano na dzisiejsze popołudnie. Ośrodek Prezydencki i Ministerstwo Obrony Narodowej porozumieli się w sprawie listy oficerów przewidzianych do awansów, tak pisze portal Onet. Prezydent Andrzej Duda wręcza awanse na stopnie generalskie 10 listopada. Najwyższym rangą awansowanym oficerem Wojska Polskiego będzie generał dywizji Dariusz Parylak, który niebawem zostanie dowódcą Wielonarodowego Korpusu w Szczecinie, kluczowej struktury NATO we wschodniej flance. Wybór Donalda Trumpa będzie miał wpływ na wybory prezydenckie w Polsce. Tak mówi gość programu Trzeciego Polskiego Radia, były szef MSZ Jacek Czaputowicz. Jego zdaniem faworytem wyścigu w Polsce byłby Mateusz Morawiecki. Kto wygra te wybory? Ja myślę, że tak. Występuje niekompatybilność idei formacji politycznej, historii polskiego rządu i administracji Donalda Trumpa, wartości, to jest konserwatyzm, to liberalizm i to jest pewien problem. Ci kandydaci będą mieli problem z przekonaniem administracji amerykańskiej do współpracy. W związku z tym szanse kandydata Prawa i Sprawiedliwości rosną. Kto ma moim zdaniem największe szanse dzisiaj? Myślę, że to byłby Mateusz Morawiecki. Jacek Czaputowicz dodał, że Donald Trump pokonał Kamalę Harris, bo miał jasne poglądy na gospodarkę oraz na konflikty na świecie. Przypomniał, że wojny na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie wybuchły za kadencji Joe Bidena, a jego zdaniem nie doszłoby do tego podczas władzy Donalda Trumpa. Trzeba być przygotowanym na zmianę w polityce międzynarodowej Stanów Zjednoczonych po objęciu urzędu przez Trumpa. Premier Donald Tusk zaznaczył, że nie można jednoznacznie określić, jaki kurs obierze nowa amerykańska administracja wobec wojny na Ukrainie. Szef rządu dodał, że jeszcze przez pewien czas będzie kontynuowana polityka wsparcia dla Kijowa. Musimy być przygotowani do tej zmiany w porównaniu do prezydentury Joe Bidena. Czy to oznacza także w dla nas kluczowej sprawie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, czyli Ukraina, Rosja, wojna? Czy to oznacza zmianę frontu w Waszyngtonie? Ale też pamiętajmy, że jeszcze przez wiele tygodni prezydentem jest Joe Biden. Sytuacja i na froncie, także wspólne interesy polsko-amerykańskie wymagają też takiej dojrzałości i powagi. Wiem, co mamy robić wspólnie z naszymi amerykańskimi przyjaciółmi i na żadne ryzyka tutaj sobie nie pozwolę. W trakcie kampanii wyborczej Donald Trump obiecywał szybkie zakończenie wojny na Ukrainie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno, tylko na południu miejscami większe przejaśnienia i rozpogodzenia przed południem, a potem po zachodzie słońca mgły ograniczające widzialność poniżej 200 metrów, miejscami mrzawka albo deszcz. Od 3 stopni na północnym wschodzie, 5 w centrum, do 10 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 po 10. Dobrego dnia. Drugą godzinę audycji pod wspomnianym tytułem zaczynamy w niezmienionym składzie. Ania Lalka w roli wydawczyni, Maciek Załęcki za konsoletą, ja nazywam się Krzysztof Łoniewski, a ten pan nazywa się Leny Krawic. Leny Krawic to jest ktoś, grupa The Cure absolutnie z tej samej najwyższej półki. Naszą płytą tygodnia jest Songs of a Lost World tej grupy. Wyczekiwany przez kilkanaście lat album został bardzo ciepło przyjęty zarówno przez krytyków, jak i fanów, choć ci mogli usłyszeć większość utworów z płyty podczas zeszłorocznych koncertów. Zupełną nowością jest jednak All I Ever Am. Dobrze się tego słucha, prawda, Maćku? Maciek Załęcki potwierdza, realizujący audycję. Mówi, że woli Depeszów, ja chyba też. Ale to był naprawdę dobry utwór All I Ever Am grupy The Cure z naszej płyty tygodnia. A teraz proszę się szykować na naprawdę ciekawą opowieść. Jedną z dzisiejszych pamiętnych dat są urodziny jednej z najsłynniejszych Polek na świecie. Równo 157 lat temu, 7 listopada, w Warszawie przyszła na świat Maria Skłodowska-Curie. To właśnie o niej opowiada dzisiaj w swoim cyklu Anna Kowalczyk. Dowiemy się od niej nieoczywistych faktów z życia noblistki. Brakująca połowa dziejów. Co jak co, ale te biografie znamy przynajmniej z grubsza wszyscy i wszystkie. Nasza duma narodowa, największa Polka w historii, podwójna noblistka, która zrewolucjonizowała fizykę, chemię i medycynę, a także położyła kamienie milowe w dziejach edukacji i emancypacji kobiet. Dość dobrze wiemy, jak wyglądała, bo zachowało się wiele jej zdjęć. Możliwe, że jednak nie wiecie, jak brzmiał jej głos. A brzmiał tak. Du collège américain de radiologie et de la société américaine de radiologie pour le témoignage d'estime qu'elle m'a apporté ici et auquel je suis extrêmement sensible. To jedyne znane nagranie głosu Marii Skłodowskiej-Curie i to właśnie z niego korzysta zaprezentowany niedawno awatar AI noblistki. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Maria Skłodowska-Curie. Zapewne jesteście zaskoczeni moją obecną formą. Nie dziwię się. Oryginalne nagranie głosu Marii Skłodowskiej-Curie uwiecznia podziękowanie dla Amerykańskiego Towarzystwa Radiologicznego za przyznany jej w 1931 roku Złoty Medal Zasługi. Tamta ceremonia odbyła się w Paryżu, ale noblistka dwukrotnie odwiedzała Stany Zjednoczone, odbywając za każdym razem swoiste tournée. Nie przepadała za rozgłosem i nie lubiła rozstawać się z rodziną, ale zjeździła wiele amerykańskich miast i uścisnęła niezliczoną ilość rąk, by zgromadzić fundusze na pewien bardzo ambitny cel. Tym celem był rad, co może wydawać się paradoksalne w kontekście tego, że mówimy o osobie, która odkryła rad i która odkryła metodę jego izolacji. Mówi Barbara Gołębiowska, dyrektorka Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Natomiast musimy pamiętać, że Maria i Piotr Curie byli idealistami i oni nie opatentowali metody pozyskiwania radu. W związku z czym Maria, która pragnęła utworzyć instytuty radowe w Paryżu i w Warszawie po to, żeby móc zapewnić rad dla tych instytutów, musiała wyruszyć w podróż do Stanów Zjednoczonych, stać się dzisiejszym językiem, moglibyśmy powiedzieć, celebrytką, żeby móc zebrać pieniądze właśnie na zakup radu, najpierw dla Paryża, potem dla Warszawy. Ten właśnie gram radu dał początek otwartemu w 1932 roku Instytutowi Radowemu w Warszawie, obecnie Narodowemu Instytutowi Onkologii, największej w Polsce placówce leczącej pacjentów i pacjentki z nowotworów. Bez wielkiej przesady można więc powiedzieć, że do dziś nie tylko geniusz, ale i wielkoduszność i upór Marii Skłodowskiej-Curie ratuje zdrowie i życie kolejnych pokoleń Polek i Polaków. Musimy sobie uświadomić, że radioterapia była pierwszą skuteczną metodą leczenia raka. Pierwszą metodą, która naprawdę działała i ten instytut był najnowocześniejszym ośrodkiem leczenia nowotworów w tamtym czasie w Europie. Innym, nie tak dobrze znanym, a mnie do dziś ogromnie wzruszającym faktem z życia noblistki jest jej pakt ze starszą siostrą Bronisławą. Chciały studiować, chciały się uczyć. Wywodziły się z rodziny nauczycielskiej, w której oczywistością było, że wszystkie dzieci się kształcą. Natomiast nie miały tej możliwości w Polsce. Dziewczęta, żeby móc studiować, musiały wyjechać albo do Petersburga, albo do Paryża. Z racji tego, że obie doświadczały ucisku carskiego, oczywiście brały Paryż, ale nie miały na to środków. Po prostu było biednie w tej rodzinie. W związku z tym umówiły się. Umówiły się na to, że najpierw Bronisława, starsza, pojedzie do Paryża studiować medycynę, a Maria w tym czasie będzie po prostu zarabiać na jej studia i będzie wysyłać jej pieniądze. I faktycznie Maria pracowała jako guwernantka na dworze w Szczukach, zarabiała pieniądze, wysyłała Bronisławie. Później Bronisława zakończyła studia, rozpoczęła praktykę lekarską i wyszła za mąż, za Kazimierza Dłuskiego, który był majętnym człowiekiem i napisała do Marii, no to teraz przyjeżdżaj. Dzisiejszą krótką i zdecydowanie niepełną listę nieoczywistych dokonań najsłynniejszej Polki zamykają zasługi na polu sportu i turystyki, bo i tu była pionierką i wyprzedzała swoje czasy. Dom rodzinny Marii nie był typowym domem, nawet na standardy warszawskiej inteligencji. I Maria faktycznie tę taką żyłkę, pasję do ruchu na świeżym powietrzu wyniosła ze swojego domu rodzinnego, a później szczęśliwie spotkała Piotra Curie, który miał podobną pasję i zamiłowanie. I faktycznie radzę Państwu zobaczyć takie słynne zdjęcie z ich podróży poślubnej, gdy stoją z rowerami rowerami. Rowery były wówczas cudem techniki nowoczesnym i oni postanowili, no naprawdę będąc no, biednymi naukowcami, przeznaczyć pieniądze, które otrzymali na swój ślub, na zakup tych dwóch wspaniałych maszyn, na których wyruszyli w podróż po Francji. Dodajmy, Maria w bardzo nowoczesnym stroju sportowym. Co prawda jeszcze w gorsecie, ale uwaga, w kulotach. Nie w sukni, która zasłaniała kostki, tylko o mój Boże, pokazała kostki, a nawet kawałek łydek, co było w tamtym czasie no, rzeczą niesłychaną. W dniu urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, w który nieprzypadkowo wypada również Światowy Dzień Feminizmu, pozostaje życzyć nam wszystkim, by płeć już nigdy nie była argumentem przeciwko utalentowanym i zdeterminowanym osobom pragnącym uprawiać naukę, sport, politykę czy dowolną inną dziedzinę na równych prawach. Bo traciliśmy i tracimy na tym wszyscy i wszystkie, a to naprawdę wielka szkoda. Brakująca połowa dziejów. Wspomniałem, że to będzie przeciekawa opowieść i rzeczywiście taka była. Nie wiedziałem, że Maria Curie Skłodowska jeździła na rowerze w gorsecie i kulotach, ale wiedziała, jaki jest trend i że tędy droga do długowieczności. Wrócimy jeszcze na chwilę do cyklu Brakująca połowa dziejów Anny Kowalczyk. Słusznie zostałem poprawiony przez Anię Lalkę, która przygotowała dzisiejszą audycję, bo powiedziałem Maria Curie Skłodowska. Przecież to jest odwrotnie. Maria Skłodowska-Curie. Dziękuję Aniu, poprawiam się i zapamiętuję. W tym cyklu słyszeliśmy, że 7 listopada to Światowy Dzień Feminizmu. Wykorzystamy tę okazję, by zaprosić Państwa na wieczór autorski bardzo wyrazistej kobiety Hanny Bakuły. To znana malarka, pisarka i publicystka. Napisała kilkanaście książek. Pisała felietony do Playboya i Urody. Jest absolwentką Wydziału Malarstwa Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Stworzyła portrety takich postaci jak Daniel Olbrychski czy Agnieszka Osiecka. W latach 80. mieszkała na Manhattanie i projektowała kostiumy oraz scenografię na Broadwayu, a to tylko część jej fascynującej biografii. Spotkanie z artystką w studiu imienia Agnieszki Osieckiej już w najbliższy wtorek, 12 listopada o godzinie 19. Uwaga, poprowadzi je Artur Andrus, a wystąpi Marcin Januszkiewicz. Żeby zdobyć zaproszenie, wystarczy napisać do nas maila na adres dobregodnia@polskieradio.pl. dobregodnia@polskieradio.pl. A widzę, że Kuba Jączyk spełnił moje kolejne muzyczne marzenie, to może za dużo, zachciankę. Zapraszamy do reklamy. A ty co robisz, jak czujesz power, żeby kupić taniej? Barbara, wtedy idę do Media Expert i kupuję, bo tam więcej znaczy taniej. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

life, breathe life in silent time. You might Bajączek przygotowujący muzykę do naszych audycji zawsze mnie czymś zaskoczy, czymś ciekawym. Grupa Sołt, tak nazywa się ten zespół, wyszazamowałem. Dziękuję, Kuba. A czy ktoś z Państwa ma ochotę na spotkanie z Hanną Bakułą? Ta znana malarka, pisarka i publicystka pisała felietony do Playboya i Urody, jest absolwentką Wydziału Malarstwa Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, stworzyła portrety takich postaci jak Daniel Olbrychski czy Agnieszka Osiecka. To ona będzie gościem 12 listopada u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, jak wspomniałem, o godzinie 19. To spotkanie prowadzi Artur Andrus. Jeżeli mają Państwo ochotę się na nim zameldować, a kto by nie miał, to prosimy pisać do nas maile na adres dobregodnia@polskieradio.pl, dobregodnia@polskieradio.pl i powoli będę już zapraszał na ostatnią godzinę naszej audycji, bo zostało 7 minut do godziny 11. But you bring out the colors in me. Settle down, stop being a baby. Cut it out, time is wasting. You need a crown to set yourself on fire. Set yourself on fire. Set yourself on fire.